NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Groningers die zwaar gedupeerd zijn door de aardbevingen hebben weinig aan een plan van het kabinet om schade onder de 40.000 euro standaard te vergoeden. Dat zegt het instituut Mijnbouwschade Groningen. Dat zegt dat de schade van die zwaarst gedupeerden in de meeste gevallen al is afgehandeld, vaak met een lager bedrag. Tweede Kamervoorzitter Bergkamp wil dat Twitter iets doet aan dreigberichten richting Kamerleden. Ze noemt de bedreigingen huiveringwekkend en vindt dat Twitter serieuze stappen moet zetten. Bergkamp heeft daarover een brief gestuurd aan het sociale media platform. De Duitse politie heeft 7 mensen aangehouden in een onderzoek naar de financiering van terreurgroep IS. Het geld zou onder meer zijn gebruikt om gevangenen uit Syrische vluchtelingenkampen te helpen ontsnappen. In Duitsland zouden ruim 90 panden zijn doorzocht. In Nederland was ook een huiszoeking. Doelman Mark Vlekken speelt vanaf komend seizoen in de Premier League. De international heeft voor 4 seizoenen getekend bij Brentford. Vlekken speelde de afgelopen jaren bij Freiburg in Duitsland. ANWB Verkeersinformatie. Door de aanrijding op de A2 Maastricht richting Eindhoven staat tussen Nederweert en Marhezen 7 kilometer. Je hebt daar 25 minuten vertraging. De linkerrijstrook is dicht. Op de A12 Utrecht-Den Haag tussen Blijswijk en Zoetermeer 3 kilometer met een kwartier oponthoud. Vanwege opruimwerkzaamheden na een ongeluk zijn nog 2 rijstroken dicht. Tot slot werkzaamheden op de A15 Rotterdam-Nijmegen. Daardoor tussen knooppunt Gorkum en Afrit Leerdam een kwartier tijdverlies. NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Met Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Verantwoordingsdag in de Tweede Kamer, waar wordt gesproken over de financiële huishouding van het kabinet na wederom een kritisch rapport van de Algemene Rekenkamer. Intussen blijft op de achtergrond de spanning in de coalitie om te snijden vanwege het asielvraagstuk. Een aantal ministers probeert in klein comité te komen tot een oplossing om de instroom van migranten te beperken. Volgens de sombere scenario's komen er dit jaar zo'n 70.000 naar dit land. Hoewel premier Rutte afgelopen vrijdag op zijn persconferentie nog zei dat zijn ministersploeg geen opvatting heeft over die instroom. Maar de coalitiepartijen wel, vooral zijn eigen VVD, begint het goed zat te worden na eerdere beloften van hun aanvoerder, diezelfde Mark Rutte. Bij de liberale fractie in de Tweede Kamer begint het geduld op te raken en ook de achterban roert zich. Komende zaterdag is het congres van de grootste regeringspartij en dat van de ChristenUnie, de partij die samen met D66 fundamenteel anders denkt over dat asielvraagstuk. Beide congressen vinden ironisch genoeg plaats in dezelfde stad, Apeldoorn namelijk. En bij de VVD wordt Henk Kamp op het schild gehesen, samen met Johan Remkes voorgedragen voor het erelidmaatschap. En juist Kamp staat bekend als de rechtse houtdegen van de partij, zeker op het gebied van migratie. Hij was jarenlang woordvoerder asiel in de Tweede Kamer voor zijn ministerschappen en had toen scherpe opvattingen. Nu zit hij tegenover me. Meneer Kamp, goedemorgen. Dag meneer Kokkelman. Inmiddels in rusten? Ja, alweer een anderhalf jaar geloof ik bijna. Ja, hoe zit het met de scherpe opvattingen tegenwoordig? Die zijn net zo scherp. Nog altijd? Ja. Net zo scherp als vroeger? Anders scherp ik ze even aan voor u. Oké, u wordt erelid zaterdag. Is dat een bijzonder moment voor u eigenlijk? Ja, hoewel het zo is dat de ereleden, daar gaat het in de VVD niet echt om. Hè. Het gaat om de mensen die die hele club bij elkaar houden als vrijwilliger. Ja. Die bestuurder zijn, die bij de campagnes bezig zijn. Dat zijn voor mij echt de ereleden. Ja, is het een spreekwoordelijke kroon op al die jaren corvée in een kabinet? Ja, maar corvée. Dus ik heb een jaar of 30 in Den Haag activiteit ontplooit. En ik heb het altijd met heel veel plezier gedaan. Ja. Dus het is zwaar werk. Je bent er erg druk mee. Maar het is ook wel heel fijn om te doen. Om te werken voor het algemeen belang. Ja. Rutte kon u altijd bellen als hij nog ergens een minister miste. Stemde niet altijd tot grote vreugde bij uw vrouw, geloof ik. Als ik goed ben geïnformeerd. Nee, maar inmiddels, ik ben bijna 71. En ze weet dat het afgelopen is. Ik weet dat het afgelopen is. Dus ik hoor nou bij die achterban waar u het net over had. Juist. En Remkes die zei na zijn laatste stikstofavontuur mij niet meer bellen. Zegt u dat ook tegen het torentje? Ik praat af en toe met Mark Rutte en dat is heel gezellig, maar hij weet net zo goed als ik dat ik het niet meer ga doen. Zal het zaterdag vooral gaan over uw erelidmaatschap en dat van Remkes of over asiel, denkt u op het partijcongres? Er staan een heleboel dingen op de agenda. Ik denk dat ze 's morgens bij het formele deel van de algemene ledenvergadering, dat ze dan inderdaad over dit onderwerp gaan spreken. En dat moet ook wel, want de vorige keer is er gesproken over het verplicht spreiden van alle asielzoekers die naar Nederland komen over alle gemeenten. En daarbij is toen gezegd van daar gaan we dan mee akkoord. Maar dat was wel verbonden aan de uitleg van Mark Rutte. Die zei van we moeten nu echt die instroom terugdringen en ik ga mij daarvoor inzetten. Ja. En die koppeling is gemaakt en wat je nu ziet is dat gaat die spreiding over Nederland, dat gaat door. En de instroom, die gaat ook door, alleen de verkeerde kant op. Ja. Vindt u dan dat Rutte zijn belofte gestalte moet doen komende zaterdag? Komende zaterdag niet per se. Het gaat erom dat het gebeurt. Die instroom, dat is iets wat, we gaan het er zo nog over hebben, maar iets wat, wat echt zeer verontrustend is en wat dus gekeerd moet worden, wat niet gemakkelijk is. Ja. En een koppeling aan een datum van 3 juni heeft weinig zin, maar het moet wel op heel korte termijn gebeuren. En het is de Tweede Kamerfractie van de VVD die bepaalt hoe lang ze nog geduld hebben. Meneer Kamp, we moeten praten. Van harte welkom bij Sven op 1. Hoe sterk met uw eigen geduld op dit terrein? Nou, ik heb eigenlijk geen geduld meer. Ik ben daar al heel lang erg bezorgd over. En dat is gebleven. En als je nu ziet hoe het de laatste tijd gaat, ja, dan wordt het alleen maar erger. Een voorbeeldje is bijvoorbeeld er zijn de alleenstaande minderjarigen die naar Nederland komen. Vaak worden ze dan gestuurd. Ze krijgen gemakkelijke verblijfsvergunning en er komt dan een gezin achteraan. Vanwege de terugkeerregeling, laten we zeggen dat je familieleden over mag laten komen als je eenmaal hier een status hebt gekregen. En het waren er in 2020 1000 per jaar, 20 per week vind ik al veel hoor. Maar sindsdien is het iedere week verdubbeld en op dit moment 135 per week, 3 bussen vol per week alleenstaande minderjarigen die naar Nederland komen. En als je het totaal ziet van asielzoekers wat naar Nederland komt. We hebben een stad als Roermond, 60.000 inwoners. Maar we verwachten dit jaar 70.000 asielzoekers en mensen die daar achteraan komen via gezinshereniging. Nou, dat zijn aantallen die echt absoluut niet op een verantwoorde manier zijn op te vangen. Gevolgen voor de woningbouw, voor de zorg, voor het onderwijs, maar ook voor de leefbaarheid in de wijken. Het is een onhoudbare situatie en ik heb geen geduld. Vindt u dat het kabinet te veel geduld heeft? Ja, het kabinet, dat is, als je het krachtenveld ziet, je hebt links die zich niet druk maakt om de asielinstroom. In het kabinet D66 en de ChristenUnie, die het ook niet echt urgent vinden om daar wat aan te doen, om er echt wat aan te gaan doen. Dus dan hou je CDA en VVD over en die hebben in het kabinet geen meerderheid. En ook in de Tweede Kamer ligt dat moeilijk. Dus dat is de reden dat het steeds maar niet lukt. Maar ja, we kunnen maar niet blijven roepen dat het moeilijk is en steeds maar niet lukt. Het moet een keer ophouden. Mm. En dat moment is volgens mij heel dichtbij. Ja, de maat is vol. Ja, ik vind de maat vol. Maar de vraag is, hoe ga je het oplossen dan? Ja, het is niet zo dat je het met gemakkelijke dingen op kunt lossen. Hè? Je kunt niet met kleine maatregelen kun je dat terugdringen. Het worden dit jaar zo'n 70.000. Er waren er vorig jaar 46.000. En dat gaat dus jaar in jaar uit maar door. Dus het is zo'n groot probleem in een zo'n complexe omgeving dat je dat echt heel krachtig aan moet pakken. Dat is de enige mogelijkheid. En krachtig aanpakken, dat betekent dat je een goede analyse moet hebben. Het kabinet moet een goede analyse maken wat nou de feitelijke situatie is. En vervolgens moet er gekeken worden wat oplossing van die feitelijke situatie die je onhoudbaar vindt, wat daarvoor moet gebeuren. Ja. Nou, en dat zijn veel dingen en dat zijn ook hele lastige en vervelende dingen. Nou ja, dan kijken we naar het internationale veld, want die problemen kunnen we niet in ons eentje oplossen. Nee, dat kan absoluut niet. Dus als u zegt, het is tijd voor echt stevige maatregelen. Ja. En geen leuke maatregelen. Waar doelt u dan eigenlijk op? Nou, laten we eens kijken waar het dan over gaat. Het begint met het vluchtelingenverdrag. Oorspronkelijk was het vluchtelingenverdrag 1951. Het verdrag van Genève. Was bedoeld als je persoonlijk vervolgd wordt in een land. En je loopt daardoor gevaar en je komt in een veilig land. Dat veilig land jou dan niet mag terugsturen naar het land waaruit je afkomstig bent. Ja. Waar je vervolgd werd. Dat was de basis van het vluchtelingenverdrag. Hebben wij geratificeerd in 1956 uit mijn hoofd. Ja, maar tegenwoordig is het zo. Is het zo dat er is een massale toestroom vaak van economische migranten die allemaal onder dat vluchtelingenverdrag naar Nederland komen en dan hier vervolgens uiteindelijk een verblijfsvergunning krijgen. Daar was het vluchtelingenverdrag niet voor bedoeld. Dus ik denk dat een vluchtelingenverdrag wat krachtig optreden tegen die veel te grote instroom in de weg staat, ja, dan moet je je afvragen of je daar deel van kunt blijven uitmaken. Vindt u dat we dat moeten opzeggen dan? Ja, of veranderen. Maar daar heb je 147 landen voor nodig. En als het dan niet lukt, dan ga er maar uit. En dan kun je nog steeds wel een verantwoord vluchtelingenbeleid voeren. Dat je mensen waar Nederland de eerste veilige plek voor is voor vervolging, dat je die niet terugstuurt en dat je die op een nette manier behandelt. Ja. Maar ik denk dat het vluchtelingenverdrag, als dat de uiteindelijke oplossing in de weg staat, ja, dan moet ook het opzeggen daarvan moet bespreekbaar worden gemaakt. Ja, dus maar bent u zelf al zover dat we het zouden moeten opzeggen? Ja, het zijn dus. Ik denk dat je een aantal dingen moet doen. Hè. Je moet dus kijken welke van die dingen het meest effectief is en waar je het meeste mee bereikt. Ja. Het vluchtelingenverdrag is er één, maar het andere is weer het Europees verdrag voor daar de rechten. Daar komen we zo op, want dat is de volgende stap. Ja. Maar eerst even dat vluchtelingenverdrag. Bent u al zover dat we zeggen, nou, deze aantallen zijn dermate groot, dat daar moeten we vanaf? Nou, ik vind zelf dat als de oplossing van de asielinstroom in Nederland, als dat het vluchtelingenverdrag daar de doorslaggevende factor voor is en dat het nodig is om dat op te zeggen, eruit te stappen, als je de asielinstroom onder controle wilt brengen, ja, dan moet dat gebeuren. Ja, en zover bent u dus eigenlijk al. Ja. Maar dan komen we op het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Want ja, dat is dan de volgende stap. Je kunt het vluchtelingenverdrag wel opzeggen, maar dan kom je op de Europese wetgeving. Ja. EVRM is weer een verruiming van het vluchtelingenverdrag. En dat staat met name de uitzetting van afgewezen asielzoekers in de weg. Het maakt het nog complexer. En dat EVRM, ja, daar geldt wat mij betreft hetzelfde voor. Ik vind zo'n Europees verdrag heel belangrijk. Maar die verdragen die mogen het oplossen van een hele reële problematiek die bedreigend is voor de kwaliteit van de Nederlandse samenleving niet in de weg staan. Dus als dat verdrag zo uitgelegd kan worden dat dat niet het geval is, of als het verdrag veranderd kan worden zodat het hanteerbaar is, ja, dan is het mooi. Maar als dat niet kan, moeten we daar ook uitstappen. Met andere woorden, als je het niet kunt veranderen, dan maar eruit. Ja. En datzelfde geldt ook voor alle Europese regels die we vervolgens weer op grond van dat vluchtelingenverdrag en dat EVRM hebben opgesteld. Ja. Er is een handvest grondrechten van de EU. Er is een gemeenschappelijk Europees asielstelsel. Ja. Er zijn 3 richtlijnen gemaakt die dan vervolgens in wetgeving moeten worden omgezet. Dat is allemaal prachtig, maar dat hele complex van Europese regels, EVRM en vluchtelingenverdrag, dat leidt er uiteindelijk toe dat via Nederlandse wetgeving, jurisprudentie in Nederland, ja, dat we volkomen vastlopen. Ja, maar dat Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens is ongeveer het juridische cement van de hele Europese Unie. Ja, dan moet dat juridische cement maar zorgen dat die dingen die echt zeer problematisch zijn in een land zoals Nederland en waar echt een oplossing voor moet komen, dat zo'n verdrag die oplossing niet in de weg staat. Maar je kunt toch niet uit het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens stappen en in de Europese Unie blijven? Ja, in de Europese Unie, daar geldt ook weer hetzelfde voor. Ik vind de Europese samenwerking van allergrootste belang voor Nederland en voor de positie van de Europese landen in de wereld. In de wereld, daar praat je over China en Amerika en Rusland en India. En wil je daar je Nederlandse, je Europese belangen kunnen behartigen, dan moet je samenwerken. Maar die Europese Unie, je hebt Denemarken die een opt-out heeft. Die is, ja, dat komt uit 1992. Toen hadden wij hier, waren wij de aartsvader, zal ik maar zeggen, van het verdrag van Maastricht. Ja. De bedoeling was toen dat het ook een politieke unie zou worden. Ging niet door. Toen werd het een monetaire unie. Dat is toen, dus daar komt de euro uit voort. En toen hebben de Denen gezegd, nou, allemaal goed en wel, maar dan willen we een paar punten, een uitzonderingssituatie, onder meer op het gebied van migratie. Ja. En je ziet dat zij nu op dit moment in staat zijn om wel een behoorlijk asielbeleid en een behoorlijk immigratiebeleid te voeren. Hmm. Ja, dan moet Nederland toch zeggen van ja, wij willen ook een opt-out voor dit onderwerp, voor immigratie en asiel. Ja. En Europa zal daar wat mij betreft aan mee moeten werken. Ja, maar ja, als landen als Hongarije dat proberen te doen, dan zitten ze meteen op het strafbankje van Brussel. Ja, Hongarije is veel meer aan de hand dan dat. Maar je noemt Hongarije, we hebben Engeland gezien, Groot-Brittannië die uit de EU is gestapt. Je hebt Denemarken met een opt-out. Je hebt ook landen als Noorwegen en Zweden, die houden heel veel in eigen land, maar ook heel veel volgen ze de Europese Unie. Ja. Ik denk dat Nederland heeft belang bij een sterke Europese Unie. Maar ook die Europese Unie mag niet in de weg staan dat wij dat immigratie-asielprobleem in Nederland oplossen. Dus ze zullen of mee moeten werken, of ons de ruimte moeten laten. Ja, en anders is het lidmaatschap van de Europese Unie voor ons een probleem aan het worden, een groot probleem. Ja, maar wij zijn toch ook in economische zin, u bent zelf minister van Economische Zaken geweest, heel erg afhankelijk van die Europese Unie. En als we daaruit zouden stappen, zouden, kijk naar wat de Britten hebben meegemaakt in economische zin, dan zou dat een economische ramp betekenen. Ik zit niet te wachten om eruit te stappen. Maar je hebt in Europa, behalve Groot-Brittannië, heb je ook, ik noemde het al, Noorwegen, je hebt ook Zwitserland. Ja. Landen waar het geen economische ramp is. Maar die zijn nooit lid geweest van de Europese Unie. Wij zijn wel lid geweest en ik vind het ook belangrijk dat wij lid zijn. Het is ook in het belang van Nederland dat wij lid zijn. Maar het is ook in het belang van Nederland dat wij ermee op gaan houden dat de immigratie zodanig is dat de situatie in het land van jaar tot jaar verslechterd voor wat betreft de kwaliteit van het onderwijs, kwaliteit van de zorg, de financierbaarheid voor de overheid van die instroom, ja. Het leefklimaat in de wijken. Dat is een zodanig probleem dat ook de Europese Unie moet bijdragen aan een oplossing. Juist. Laat ze me aangeven hoe dat kan. En als ze dat niet kunnen, laten we dan een opt-out regelen. Juist, maar toch om het even samen te vatten. Dus dat vluchtelingenverdrag, dat moet anders. En als het niet lukt, moeten we eruit stappen. Het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens geldt hetzelfde voor. Dat geldt ook voor de asielafspraken in Europa. Er moet een opt-out regeling komen. En als dat allemaal niet lukt, dan maar uit de Europese Unie. Ja, maar het doel is niet uitstappen. Het doel is niet opzeggen. Het doel is het probleem onder controle krijgen. En het probleem oplossen. En dan mag je medewerking vragen en verwachten. En dat is het doel. Het gaat er dus niet om, we stappen overal uit. Het gaat erom, we lossen het probleem op. En we verwachten dat er die mogelijkheden daarvoor geboden worden. Ja. Binnen de verdragen die we hebben. Ja. En binnen de Europese Unie. Maar goed, als we kijken naar de migratieproblemen van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie gestapt, die zijn bepaald niet minder geworden. Sterker nog, die zijn groter geworden. Ja, het Verenigd Koninkrijk heeft een permanente instroom die ze moeilijk onder controle krijgen. Maar goed, ze hebben nu het nu zelf in de hand. En ze kunnen de komende jaren doen wat ze zelf noodzakelijk vinden. We zullen kijken hoe zich dat de komende jaren in Engeland ontwikkelt. Nou ja, ze zoeken nu weer de samenwerking met de Fransen op om te voorkomen dat migranten vanuit Frankrijk op gammele bootjes richting het Verenigd Koninkrijk gaan. Ja, goed. Maar wat wilt u daarmee zeggen? Nou, dat het niet per se een oplossing is om eruit te stappen. Ja, maar ik zit ook niet verlegen om eruit te stappen. Ik zit verlegen om ruimte om maatregelen te nemen in Nederland die noodzakelijk zijn. Ja. En als noodzakelijke maatregelen in de weg gestaan worden door wat er in Europa aan afspraken is gemaakt of wat er aan verdragen is afgesloten, ja, dan moet dat dus veranderen. Daar zit ik op te wachten. Ja. Dan hebben we ook nog artikel 90 van de grondwet, waarin wij ons hebben gecommitteerd aan de internationale rechtsorde en om die te bevorderen. Met andere woorden, daarin worden ook geregeld dat internationale verdragen voor nationale wetgeving. Ja, dus dan zou je ook de grondwet desnoods moeten veranderen. Ik weet niet of je de grondwet moet veranderen. Ik denk dat de internationale rechtsorde, daar maken wij ons op allerlei manieren ontzettend druk voor. Dat doen we door deelname aan internationale crisisbeheersingsoperaties. Dat doen we door het geven van ontwikkelingssamenwerking op grote schaal. Dat doen we door onze constructieve opstelling in allerlei internationale verbanden. Ja. Dat vind ik allemaal prima, dat moeten we vooral doen. Ja. Maar wat ik ook prima vind, is dat we dat asielprobleem, die immigratiestroom, dat we dat gaan oplossen. Ja. Verwacht u dan dus ook dit soort stappen van het kabinet? Natuurlijk, want wat ik net gezegd heb, aan maatregelen die noodzakelijk is, er is ook wijziging van Nederlandse wetgeving nodig. En het is ook nodig dat het niet meer zo kan zijn dat iedere keer als het kabinet een maatregel wil nemen, dat er dan een rechter zegt van ja, dat mag niet. Nou ja, neem bijvoorbeeld de zogenaamde Dublin-claimanten. Dat zijn mensen die in een ander land zijn binnengekomen, vervolgens naar Nederland zijn gereisd. Er waren er twee uit Italië, die wilden de staatssecretaris, uw partijgenoot Van den Burg, wilde die terugsturen naar Italië, maar Italië zei, we hebben geen ruimte meer om ze op te vangen. En toen heeft de rechter gezegd, dan kun je ze dus niet terugsturen. Nee, zo is dat. En ik kan zo nog 5 voorbeelden noemen van situaties waarbij er geprobeerd wordt om iets te doen wat noodzakelijk is en waar door de rechter gezegd wordt, ja, dat mag niet. Ja, dan moeten wij zorgen, of dan moet de politiek zorgen, de Tweede Kamer, de wetgever, moet zorgen dat de wetgeving zodanig is dat wel gedaan kan worden wat nodig is. Er is dus ook wijziging van wetgeving nodig en als gevolg daarvan voorkomen dat die uitspraken voortdurend gedaan worden, waardoor je niet kunt doen wat nodig is. En om wetgeving te kunnen wijzigen, ja, daar heb je dus een politieke meerderheid, politieke wil nodig. Ja. Maar die is er niet. Die is er. Nou ja, in de Tweede Kamer misschien wel, maar niet in deze coalitie. Ja, maar ik kan me niet voorstellen dat als je ziet wat er op dit moment gaande is, wat betreft de asielinstroom en alles wat daar het gevolg van is voor de Nederlandse samenleving, kan ik me niet voorstellen dat ChristenUnie en D66 niet bereid zouden zijn om een zakelijke analyse te maken en te kijken wat er nou echt nodig is om het op een nette manier op te lossen. Maar ik kan u één ding garanderen, die zijn niet bereid om het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens op te zeggen en het Vluchtelingenverdrag ook niet. Maar ik wil ook niet dat er vanuit de VVD gezegd wordt tegen D66 en de ChristenUnie van laten we het EVRM op gaan zeggen. Ik wil dat er gezegd wordt, laten we gaan kijken wat er noodzakelijk is om te zorgen dat we de zaak in controle krijgen. Ja. En laten we kijken, als daar beletselen zijn in internationaal verband, hoe we die beletselen kunnen wegnemen. Dat is de manier waarop je moet benaderen. Ja, en als dat dan vervolgens niet lukt, dan maar eruit. Ja, maar dat is... Kijk, dat is net... Maar u zei het net zelf. Ja, nee. Maar dat is niet waar je mee begint... met het creëren van een politieke meerderheid... van politieke wil om de wetgeving te veranderen. Ja. Je probeert een eerste analyse samen te maken. En als je dat hebt gedaan, dan kijk je... wat is er nodig om op te lossen? Ja. Wat kan niet? Hoe komt dat het niet kan? Waar liggen die oorzaken? En hoe kun je die oorzaken wegnemen? En zo probeer je te voorkomen dat je dwars moet gaan liggen in de EU. En dan probeer je te voorkomen dat je uit het vluchtelingenverdrag moet stappen. Maar het is wel nodig om heel krachtig vanuit je eigen overtuiging... in internationaal verband voor je eigen zaak te gaan staan... Ja. En te zorgen dat je de ruimte krijgt die je nodig hebt. Dus eigenlijk zegt u het kabinet moet bereid zijn om eruit te stappen... als andere maatregelen niet voldoende opleveren. Wat ik zeg is, het kabinet moet zorgen dat ze goed beschrijven... wat er nou precies aan de hand is, wat de oplossingen in de weg staat... en hoe je hoe je datgene wat in de weg staat, hoe je dat weg kunt nemen. Ja. En daar zijn geen beletselen voor, wat mij betreft. Het mag niet zo zijn dat je zegt van... ja, vluchtelingenverdrag kunnen we niet over praten... EVRM kunnen we niet over praten, EU kunnen we niet over praten. Als het gevolg daarvan is dat er ieder jaar... een stad als Roermond met 60.000 inwoners... plus nog 10.000 extra naar Nederland komt. Ja. De Fransen proberen nu met grensbewaking... Het effect van vluchtelingen wat te dempen. Zou dat ook nog een tussenoplossing zijn voor Nederland? Of zegt u dat is allemaal klein bier? Ja, ik heb de afgelopen jaren heel veel discussies over allerlei onderwerpen gehoord. Maar het effect is wat ik net beschreven heb qua aantallen. Dus daar moeten we het kennelijk niet van hebben. Maar goed, de deskundigen zeggen ook, wat je ook doet, die aantallen zullen blijven komen. Ook met klimaatverandering. Er zijn hele bevolkingsgroepen in Afrika die willen gewoon graag naar Europa. Ja, allicht, dat snap ik heel goed. Ik ben in al die landen waar mensen naar Nederland komen. Bijna in al die landen ben ik geweest. Ik snap heel goed dat als je in zo'n land woont en je hebt dan Nederland... en je hoort ook van mensen die je kent die al in Nederland zijn... en een verblijfsvergunning hebben. Je hebt een verblijfsvergunning, je krijgt een woning, je krijgt een uitkering... het onderwijs is gratis, gezondheidszorg is gratis... je krijgt gratis rechtsbijstand. Als je dat vergelijkt met de situatie in die landen waaruit de asielzoekers komen... dan begrijp ik heel goed dat je naar Nederland wil komen. Ja, we hebben het hier overigens over economische vluchtelingen dan... en niet over oorlogsvluchtelingen. Of hebben we het daar ook over? Nou ja, ik heb het nog niet gehad over de 94.000 mensen... die uit Oekraïne naar Nederland zijn gekomen. Ik denk dat die mensen opgevangen moeten worden... met een tijdelijke verblijfsvergunning. En dat die, als de situatie weer stabiliseert daar... dat ze dan weer terug moeten keren. Hetzelfde geldt trouwens ook voor de Syriërs. Ook als ze hier al 10 jaar zijn en geworteld zijn in deze samenleving? Dat houdt natuurlijk een keer op. Dat snap ik heel goed. Maar het uitgangspunt moet zijn dat als je mensen uit oorlogsgebieden toelaat... ik vind sowieso dat je dat evenredig moet doen in Europees verband. Dus dat je niet veel meer mensen op moet nemen in Nederland... dan in andere landen relatief gezien. Ja. Dus je moet dat evenredig doen. Ja. Maar het is natuurlijk zo dat als mensen heel lang in Nederland zijn... ja, op een gegeven moment houdt het op. Ja. Het probleem is wel dat als wij op een gegeven moment zeggen... van ja, je moet terug, dan komt daar niks van terecht. Hè? Het is zelden zo dat er iemand die terug moet, dat die ook weggaat. Ja, daar wordt wel aan gewerkt, maar dat is allemaal mondjesmaat. Ja, maar het is nog steeds zo dat als de staatssecretaris zegt van... ja, ik wil eigenlijk geen opvang meer geven aan mensen die uitgeprocedeerd zijn... en die terug moeten, dat dan vervolgens de rechter zegt van... ja, je moet die opvang wel geven. Anderen, zoals de Duitsers, maken andere afspraken. Bijvoorbeeld met Gambia. Dat komt uit de koker van de man achter de Turkije-deal. Een Oostenrijker is dat. En die zegt, je moet eigenlijk met landen uit Afrika... waar dan economische vluchtelingen vandaan komen, moet je zeggen... ja, de kansrijke, de mensen die wij hier nodig hebben... daar kun je er dan een aantal van deze kant op laten komen. De rest blijft daar. Ja, maar ook dat soort dingen hoor ik al 10 jaar. Er zijn heel veel dingen bedacht en gedaan en geprobeerd. En het eindresultaat is wat we net beschreven. We hebben het gewoon niet we hebben het niet in de hand. We zijn niet in controle. In Italië hebben ze de noodtoestand afgekondigd. Ja. Moeten wij dat ook doen, vindt u? Nou ja, ik denk dat Italië een andere situatie is... omdat daar de boten vanuit Afrika naartoe gaan... mensen verongelukken ondertussen op die boten. Ze komen daar aan land. Ik denk dat de actuele situatie daar anders is dan in Nederland. Maar ik vind dat als wij alleen al 3 autobussen per week... aan alleenstaande minderjarige asielzoekers binnenkrijgen... als we die aantallen binnenkrijgen die ik net noemde, 70.000 per jaar... ja, dan vind ik dat we hier een hele ernstige situatie hebben. Het uitroepen van een noodsituatie vind ik overdreven. Maar ik vind wel dat crisisstructuur binnen het kabinet dan? het kabinet zal wat mij betreft moeten zorgen dat hier een eind aan komt. Het kabinet is er om te zorgen dat die kwaliteit van de Nederlandse samenleving zo goed blijft als die op dit moment is. En dat problemen opgelost worden. Ja. En op dit moment is dit een van de hoofdtaken van het kabinet om hier resultaten te bereiken. En die zijn niet bereikt nog. Nee, dus praten in Europa, praten met andere landen. Ja, ook je eigen wetgeving bezien hoe als het kabinet besloten wordt dat er iets moet gebeuren, dat dan die wetgeving zodanig is dat het ook uitgevoerd kan worden en dat je niet via de jurisprudentie voortdurend teruggeroepen kunt worden. Dat zullen we ook zelf voor elkaar moeten hebben. Maar ik denk dat de hele structuur die wij opgezet hebben met asieladvocaten, met vluchtelingenwerken, alle organisaties daaromheen. Het is zo dat iedere asielzoeker die hier komt en die niet direct een verblijfsvergunning krijgt, die wordt vervolgens geholpen om of die verblijfsvergunning alsnog te krijgen. Die vraagt voor de tweede of de derde keer asiel aan. Ja. Die, als die het niet krijgt, blijft hij toch hier hangen. En dan op de duur hoopt hij dat een keer een generaal pardon komt. Dat hele stelsel wat we daaromheen hebben gezet is ook niet in het belang van de Nederlandse samenleving. En daar moeten we ook kritisch naar kijken. Ik heb niet de indruk dat de vier coalitiepartijen hier uit gaan komen langs deze lijnen. Laten we hopen dat het wel zo is, meneer Kokkeman. Want ik vind zou het echt een kabinetscrisis waard zijn wat u betreft? Het gaat mij dus ook niet om een kabinetscrisis. Het gaat mij om het probleem op te lossen. Maar als het niet met deze samenstelling van partijen kan worden opgelost? Ja, ik denk dat de urgentie in de politiek bij de partijen van het kabinet, bij alle vier partijen van het kabinet, gevoeld moet worden. En dat zal vanuit CDA, vanuit VVD, mijn eigen partij, zal dat voor elkaar gemaakt moeten worden. En als dat niet zo is, ja, dan hebben we ook met dit kabinet een probleem. Nog een paar weken, dan verwacht het kabinet met maatregelen te komen. Zijn dat de maatregelen waar u naar op zoek bent, denkt u? Ik heb op dit moment nog niet de verwachting dat de geesten rijp zijn om te doen wat nodig is. En ik hoop dat die geesten wel spoedig rijp worden. Gaat u dit ook zeggen als u straks het erelidmaatschap van de VVD krijgt uitgereikt, zaterdag? Ja, die VVD, daar ben ik vanaf mijn 19e lid van. Dat is voor mij de beste politieke partij van Nederland, waar ik me echt thuis voel. Ja. En ik ben heel blij om naar het congres te gaan. En ik vind het fijn om erelid te worden. Ik dank u zeer voor uw komst. Henk Kamp, hier gaat Natasja Gips verder met de Nieuwsbv. Fijne dag. Sven op 1 is een programma van Omroep WNL. NPO Radio 1, podcast. Het Surinaamse zwijgen. Je hoort over het slaven, nee. En soms je hoort je boots op witte mensen, want ze hebben je voorouders geslagen en zo. Pijnlijkheden die blijven. Dus vertrouw nooit een witte. Ja, logisch. Ook al is het aardig. Ja. Ik vind het niet gek. Vind jij het wel gek? Ga naar je podcast-app en luister De Plantage van onze voorouders. Veel materiaal is verloren gegaan, hè? Een podcast van de VPRO voor NPO Radio 1. Lina was een oude vrouw. Laat me maar dat verhaaltje even zeggen. Lina was een oude vrouw. Wie luistert, weet meer. Ster. Ontdek de buitenkansen van Kees en bespaar op jouw favoriete tuinmeubelen. Bezoek Kees Smit Tuinmeubelen in Almelo, Amersfoort en Venlo of kijk op keesmit.nl/aanbiedingen. Theater Maas maakt de nominaties bekend voor de belangrijkste toneelprijzen. Wie worden de opvolgers van Hadewig Minnes en Bram Suiker? De winnaars van de Theodor en de Louis d'Or van vorig jaar. De nominaties voor de VSCD toneelprijzen in Theater Maas vanavond 7:55 bij Avrotros NPO 2. Vakantie. Het cruist door je gedachten. Vertrek met Holland Amerika Lijn gemakkelijk vanuit Nederland naar de Noorse fjorden. Kom direct tot ontspanning en laat je heerlijk aan boord verwennen. Ervaar het zelf met Holland Amerika Lijn. Stabiel rendement met gespreide zekerheden. Beleg in het vijfde zakelijke hypothekenfonds van Mogelijk. Maandelijkse uitbetaling, transparant en totale ontzorging. Vanaf 100.000 euro. Schrijf u in op mogelijk.nl. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunningplicht voor deze activiteit. Ervaar het zelf met Holland Amerika Lijn tijdens een 8-daagse cruise vanuit Nederland naar de Noorse fjorden. Holland Amerika Lijn, met wie anders? Het Mogelijk Zakelijke Hypothekenfonds. Mogelijk.nl.